जिसने गुरु चरणों में झुक कर अपना शीश नवाया, जिसने गुरु चरणों में झुक कर अपना शीश नवाया, आंधी और तूफान चले पर संग गुरु का साया, जब तक चाहे लाख करो पर जब तक चाहे लाख करो पर बिन गुरु ज्ञान आता, सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु अपना अर्पण कर दो, सब कुछ अपना अर्पण कर दो, सब कुछ अपना अर्पण कर दो, सब कुछ अपना अर्पण कर दो, सब कुछ अपना अर्पण कर दो, चाहे जिधर ले जाए, जिसको खोजो मंदिर में तुम्हें मन दर्पण में दिखला, सतगुरु भगवान की वसुदेव सुतम देवम कंस चाणोर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु मूकं करोति पानी मने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को काली मने लागे वृंदावन को काली मने लागे वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन को आली माने लागे को मरमन जाने कोई पात पात में हरि बसे पात पात राधा हो लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन निर्मल नीर बहत जमुना को निर्मल नीर निर्मल नीर बहत जमुना को भोजन दूध दही को रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को आली माने लागे वृंदावन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे आई लागे वृंदावन को कुंजन कुंजन हिरत राधिका कुंजन कुंजन कुंजन कुंजन फिरत राधिका फिरत राधिका फिरत राधिका कुंजन कुंजन हिरत राधिका सपद सुनत मुरली को मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिलाल लगी को आली भाने लागे लाल लगी को आली भाने लागे लाल को लागे वृंदावन को आली भाने लागे वृंदावन को आली भाने लागे वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को आली भाने लागे वृंदावन को आली भाने लागे वृंदावन लागे वृंदावन लागे वृंदावन चंद्र सिंह नथली करके राखियों भक्त अपने भगवान से कह रहे हैं नथली करके राखियों तुम नाथ नाथ ऐसी नाथन कीजियो जो मैं बिकू पराए हरवारी जो जीन पाए गोविंदा खाने अलग कर छा परवारी खाने अलग कर छा Thank you. जुड़ने बैठा